สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 เอาละครับเราติดต่อกับสายของคุณเอกได้เป็นที่เรียบร้อยครับสวัสดีครับคุณเอก สวัสดีครับพี่แจ๊คคร ับ ครับผมคุณเอกตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหน ที่เดิมครับชลบุรีครับ อยู่ที่ชลบุรีที่เดิมนะนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยโอ้โหศาลารอรถที่หนึ่งนะครับที่มีการพูดถึงโอ้โหมีเหล่าบรรดาหลายคนเลยนะไปหาพิกัดมาเอามาชี้จุดชี้เป้ากันแบบโอ้โหเก่งนะเก่งนะเออ ครับเก่งมากครับ ยุคนี้คนยุคนี้สมัยนี้ต้องบอกว่าเทคโนโลยีด้วยแหละทำให้หาอะไรมันก็ง่าย ครับผม นะครับคุณเอกผมถามก่อนว่าปีใหม่นี้มีแพลนไปเที่ยวไหนครับเนี่ย ไปอำนาจเจริญครับ ไปอำนาจเจริญไปกับภูมิลำเนาหรือว่าไปเที่ยวหรือไปอะไรยังไงฮะ ไปบ้านภรรยาครับพาภรรยาไปอันเจ้าสาวครับกำลังท้องอยู่คร ับ โอ้ยเนี่ยต้องบอกว่าเป็นของขวัญปีใหม ่ครับผม นะปีหน้าได้ของขวัญชิ้นนี้อย่างแน่นอนนะฮะ ครับผม โอเค คุณเอกมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับย้อนกลับไปประมาณสักกี่ปีได้แล้ว 14-15 ปีครับพ ี่10กว่าปีที่ผ่านมา ครับผม นายกล้าหาญที่ว่านี้เป็นยังไงคุณเอกเชิญเลยครับ ครับเรื่องนี้ต้องบอกก่อนว่ามันเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันนะครับแต่ว่ามันจะเป็น2ไทม์ไลน์ ครับ คือจะเป็นส่วนของผมที่เจอกับส่วนของเพื่อนที่ชื่อหาญคนนี้ครับส่วนที่ผมไปทำให้เขาเจอคือเรื่องนี้ว่าคือตอนนั้นผมอายุ13หลังจากที่เลิกจากโรงเรียนนะครับก่อนที่จะถึงบ้านเนี่ยต้องแวะที่วัดก่อนเพราะว่ากิจกรรมของหมู่บ้านเนี่ยเขาจะมีการเล่นกีฬาแล้วลานส่วนใหญ่จะเป็นที่วัดจะมีสนามบอลสนามตะก้อสนามเปตองแล้วก็บอลเล ่ พวกผมก็ชอบจะไปเล่นกับผู้ใหญ่ครับพี่แต่ยังไม่กลับบ้านนะครับเลิกจากโรงเรียนนี่จะแวะที่วัดก่อนเลยต้องบอกลักษณะวัดก็คือทางเข้าก่อนถึงทางเข้าหมู่บ้านจะเป็นทางเข้าวัดซ้ายมือนะครับเป็นรูปตัวแอลครับอย่างที่ผมบอกตอนแรกก็คือสนามบอลจะอยู่ด้านซ้ายส่วนทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ด้านขวาฝั่งตัวแอลยาวนะฮะแล้วทีนี้ในวันนั้นก็คือทุกอย่างเนี่ยเล่นกันเสร็จหมดละกำลังจะกลับบ้านละประมาณ6 โมงกว่าครับพี่กำลังแบบดีๆเลยครับจะมืดมืดเนี่ยพวกผมจะกลับเป็นชุดสุดท้ายประมาณ4-5 คนนะครับ จังหวะที่ผ่านเมนนะฮะกำลังจะเข้าหมู่บ้านเนี่ยเพื่อนผมคนหนึ่งที่ชื่อหานคนนี้ครับเขาวิ่งผ่านหลังพวกผมขึ้นไปที่เมนครับในตอนนั้นยังคุยกันอยู่ว่ามันขึ้นไปทำไม คร ับ แต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรมากมายครับกำลังจะเดินผ่านเมนครับพี ่ เพื่อนผมที่ชื่อหานเนี่ยเขาก็โผล่หัวออกมาตะโกนบอกว่าเฮ้ยพวกมึงอ่ะขึ้นมาเอาตังค์ดิลุงเขาให้ตังค์เนี่ยก็ยังสงสัยว่าใครมันให้ตังค์วะ บนเมน ชวนเพื่อนอีกคนนึง บนเมนเนี่ยนะ บนเมนนะครับบนเมนครับคือตอนนั้นมันสงสัยแน่นอนครับ ครับ คุยกับเพื่อนไหนเพื่อนคนนี้ชื่อเตี้ยนะฮะก็เลยว่าขึ้นไปดูดิพอขึ้นไปคือแบบคึ้งๆว่าจะดีใจด้วยครับว่ามันหลอกหรือเปล่าหรือว่าเป็นเรื่องจริงอธิบายเมนนิดนึงก็คือเมนที่บ้านผมเนี่ยมันจะมีทางขึ้นลงแค่2ทาง ครับ แล้วก็ส่วนด้านหลังเตาเผาเนี่ยมันจะเป็นแบบราวกันตกเดินอ้อมได ้ นึกออกไหมฮะแล้วทีนี้จังหวะที่พวกผมวิ่งขึ้นไปเนี่ยเห็นเพื่อนผมก็ยังยืนหัวล้ออยู่ไอ้หาเนี่ยกำลังยืนหัวล้ออยู ่ ผมก็แบบหลอกกูแน่ๆเลยเพราะว่าขึ้นไปมันไม่มีใครแล้วครับแต่ตอนนั้นก็คือบอกเตี้ยอันนี้ไม่แนะนำเลยนะครับคือแบบว่าผิดสุดๆเลยครับบอกเตี้ยว่าเตี้ยมึงไปเปิดประตูเมนนะจะจับไปหานโยนเข้าไป โอ้ย คือในตอนนั้นนะพี่คิดอย่างนั้นจริงๆคือแบบปัดไฟที่สุดนะฮะ โอ้โห หานเนี่ยคือแบบครับ คือบอกให้เพื่อนไปเปิดประตูเมนนะเดี๋ยวจะแก้แค้นมันโดยการจับเข้าไปยัดใส่เมนที่เผาศพเนี่ยนะฮะ ใช่ครับ วาย ครับเป็นไม่ดีที่สุดเลยนะฮะเรื่องนี้ ครับครับครับ คือทีนี้เพื่อนหานคือเหมือนเขาดีใจอ่ะแต่ตอนนั้นผมก็ไม่รู้ว่าเขาดีใจอะไรนะครับเขาก็เดินลงจากเมนไปในจังหวะเดียวกันกับที่เขาเปิดประตูเมนแล้วผมก็คว้าตัวเพื่อนผมขึ้นมาพอดีคว้าตัวหานเนี่ยแล้วก็อุ้มกึ่งอุ้มกึ่งลากครับแล้วก็ยัดเข้าไปในเมนแบ ทุรักทุเลอะพี่พอยักตัวเข้าไปได้ทุกก็ปิดเลยสองคนช่วยกันดันจากข้างนอก โอ้ย ทีนี้หันเข้าแบบคือคนมันตกใจหรือว่ามันกลัวด้วยก็อีกก็ร้องขึ้นมาแบบว่าปล่อยออกไปเนี่ยมันก็ทุบประตูใช่ไหมครับ ค ือสองคนตอนหนึ่งอะพี่มันก็ออกมาไม่ได้นะฮะได้เขาอยู่ข้างในได้ประมาณสักนาทีกว่าพี่แล้วเขาก็เงียบไปผมก็เลยหันมองตะเกียบว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่ากำลังจะเปิดครับพี ่ ได้ยินเสียงข้างในเสียงของหางเขาพูดมาว่าไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอาไปเลยไม่เอาประมาณนี้ ฮะ ผมก็มองหน้ากับเตี้ยอีกทีว่าพูดกับใครวะก็เลยเปิดประตูเมนออกมาจังหวะเดียวกับเขาเหมือนเขากำลังผักอะครับพี่เขาก็เลยร่วงออกมาจากในเมนเลยประตูเมนมันจะสูงจากพื้นนะฮะเขาก็ร่วงลงมาข้างล่างเลยเหมือนแบบขาจะเจ็บนิดนึงแล้วเขาลุกไม่ได้ครับพี ่ เตี้ยเขาก็เลยปิดประตูเมนแล้วก็พากันมาพยุงอุ้มผมก็ขอโทษแค่แกล้งเล่นเฉย ๆ แต่ตอนนั้นเขาไม่คุยกับผมเลยนะเงียบเลย โอ้เป็นใครใครก็โกรธเอาจริงๆ คร ับ แล้วทีนี้ครับแล้วทีนี้คือเหมือนแบบเขาหมดแรงอ่ะพี่มันไม่ค่อยมีแรงฮะ คร ับก็เลยแบบต้องแบบเหมือนนิ้วปีกกันไปอ่ะพี่พอนิ้วปีกกันได้สักพักนึงก็เหมือนเขามีแรงบ้างไม่มีแรงบ้างบ้านของพวกผม3คนจะเรียงกันเลยครับเป็นบ้านผมก่อนบ้านเตี้ยแล้วก็บ้านของหาน ครับ ทุกครั้งเนี่ยพอเดินมาด้วยกันจะแยกเข้าบ้านใครบ้านมันแต่วันนั้นคือต้องพาหานเนี่ยไปถึงบ้าน ครับ ในตอนนั้นคือแม่เขากลับมาพอดีแม่เขาก็เลยมาถามว่าหานเป็นอะไรเป็นอะไรลูกผมก็เตี้ยกำลังจะบอกแม่เขาว่าผมแกล้งลูกเขาว่าเป็นอย่างนี ้ แต่ว่าหานอ่ะเขาแบบเหมือนสะกิดผมว่าไม่ต้องพูดเขาก็บอกแม่เขาไปว่าไม่มีอะไรครับแม่เล่นบอลมาแล้วเจ็บขาผมก็เตี้ยก็มองหน้ากันอีกทีว่าทำไมมันบอกแม่มันอย่างนั้นแต่ก็ยังไม่ได้พูดยังไม่ได้คุยอะไรก็เลยแยกย้ายกันกลับบ้านไปในคืนนั้นจนประมาณ5 กว่าบางทีคือคนส่วนใหญ่เขาก็ตื่นบ้างไม่ตื่นบ้างครับตอนนั้นผมตื่นแล้วก็ได้ยินเสียงแม่ของหานนะครับมาตะโกนเรียกแม่ผมหน้าบ้านถามว่าผมตื่นหรือยังแม่ผมก็เลยเรียกแม่หานะให้เข้ามาในบ้านว่ามีอะไรเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าอยากคุยกับผมว่าเมื่อวานเนี้ยไปทำอะไรกันมาผมก็เลยตอนนั้นผมได้ยินผมก็เลยออกจากห้องแล้วแม่เขาก็ดิ่งเข้ามาถามเลยว่าทำอะไรลูกเขาแล้วว่าไปทำอะไรกันมาผมก็เลยเล่าเรื่องทั้งหมดเลยครับให้แกฟังแกก็เลยแม่ว่าแล้วไงรู้ไหมเมื่อคืนหามันเป็นอะไ ร แม่ผมก็ถามเขาไปอีกว่าหามันเป็นอะไรพี่แม่เขาบอกว่าเมื่อคืนเนี้ยได้ยินเสียงหานโวยวายว่าไม่เอาไม่ไปยังไงก็ไม่ไปไม่เอา ค ือพูดอย่างนี้อยู่ตลอดจนแม่เข้าไปปลอบเข้าไปคุยหานก็ยังพูดอยู่เหมือนเดิมนะครับจนสักพักนึงหานก็หลับไปแม่ก็เลยแบบว่านอนด้วยพอนอนด้วยเช้ามาไม่เห็นหานแล้วครับคือหานหายไปจากที่นอนทีนี้พอเขาตื่นมาก็ตามหาแล้วครับไปเห็นวิธีหานตัวเปียกอยู่ข้างๆโอ่งคือต้องบอกก่อนหลังบ้านนะครับเขาจะมีโอ่งใหญ่ๆที่3ใบเอาไว้รองน้ำฝนนะฮะเขาไปนั่งขดอยู่ตรงข้างโอ่งพี ่ พ่อก็ไปอุ้มออกมาแต่ไปอุ้มตอนนี้คือหานคืออ่อนแรงคือไม่มีแรงแล้วครับตัวเปียกไปทั้งตัวเลยตอนนี้คือแม่เขาเล่าให้ฟังนะครับทีนี้แม่ผมถามอีกว่าตอนนี้หานอยู่ไหนแม่หานบอกว่าอยู่บ้านพระยาธรรมพุทธบอกลักษณะของพระยาธรรมพุทธก็คือแกจะเป็นหมอธรรมครับแกชื่อพุทธ ครับครับ เขาจะเรียกว่าพ่อใหญ่ธรรมพุทธทีนี้พอผมได้ยินอย่างนั้นผมก็วิ่งไปบ้านพระยาธรรมพุทธเลยครับ คร ับ กฎของการไปบ้านพระยาธรรมพุทธก็คือถ้าไม่ใช่เรื่องของตัวเองไม่เกี่ยวกับตัวเองห้ามขึ้นบนบ้านเด็ดขาดพอไปถึงปุ๊บก็เห็นคนนู้นคนนี้แบบลูกหลานแกครับอยู่ข้างล่างอยู่กันหมดเลยครับแล้วก็เอาบันไดออกมาที่ห้ามขึ้นเลยครับบันไดคือมันเป็นแบบว่าบ้านยกพื้นสูงนะครับแล้วคือบันไดมันยกออกได ้ ห้ามคนขึ้นพอผมไปได้สักพักนึงอ่ะแม่หานก็วิ่งตามมาแล้วก็ขึ้นไปข้างบนเขาเอาบันไดให้แล้วขึ้นไปข้างบนครับทีนี้พอแม่ขึ้นไปได้แค่แป๊บเดียวครับเสียงหานบอกว่าไปออกไปไม่เอาเสียงดังขึ้นมาจากข้างบนไม่มีใครเห็นนะว่าเกิดอะไรขึ้นข้างล่างครับไม่เอาออกไปเลยโอ้เจ็บสภาก็ได้ยินว่าเจ็บเจ็บเหมือนเสียงคนทรมานนะพี่เสียงโวยวาย คร ับพอได้เกือบชั่วโมงอะพี่ เสียงเพื่อนทรมานมากๆเลยครับทีนี้เสียงก็เงียบไปเงียบแบบเงียบกริบเหมือนข้างบนไม่มีอะไรเลยครับ คร ับแล้วก็มีลูกของพระใหญ่คำพูดคนเป็นลูกคนโตของแกครับบอกว่าบันไดขึ้นหน่อยทางญาติทางอะไรจะเอาบันไดขึ้นให้แล้วแกก็ลงมาพร้อมในผมสังเกตในมือครับแกจะมีเป็นห่อผ้าขาวๆเล็กๆนะฮะห่อประมาณกำปั้นนะครับแล้วแกก็ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็เลี้ยวไปทางหน้าหมู่บ้านไปเลยแล้วก็หายไปเลยทีนี้หลังจากนั้นได้ไม่นานเสียงของพระใหญ่คำพูดแกก็ตะโกนเสียงดังแบ บ ดังลั่นเลยนะบอกว่าไปออกไปอย่ามายุ่งกับลูกกับหลานกูมึงจะไปตายไหนก็ไปเสียงประมาณนี้ฮะทุกคนข้างล่างคือยังมองหน้ากันอยู่คือตอนนั้นคนเริ่มเยอะแล้วครับว่าเกิดอะไรขึ้นข้างล่างไม่มีใครรู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นสิ้นเสียงของพระใหญ่คำพูดก็จะเห็นพ่อของหานอุ้มหานเดินออกมาโดยมีแม่หานนะครับเดินตามหลังออกมาแล้วก็พระใหญ่คำพูดเดินตามมาอีกทีหนึ่งจะเห็นจะสังเกตเห็นได้ชัดเลยครับที่คอของหานจะมีตะกรุดขึ้นมาเพราะก่อนหน้านี้มันจะไม่มีฮะจะมีตะกรุดเป็นสีทองเลยพ่อกับแม่เขาก็ลงมาแล้วก็แม่เขาอะเดินมาบอกผมว่าไม่เป็นไรนะลูกหานบอกว่าไม่เป็นไรแต่สังเกตเพื่อนในตอนนั้นนะครับคือแบบหน้าเต้ตัวขาวแบบขาวเหมือนคนเผือกอะพี่ทีนี้ผมก็เคยขอแม่หานว่าผมขอไปบ้านขออยู่กับหานทั้งวันเลยได้ไหมตลอดทั้งวันที่ผมอยู่กับหานนะครับพี่เขาคุยกับผมนะครับคุยแบบว่าถามเขาก็ตอบเอาวันนี้ไห ม เอาคือพูดอย่างเงี้ยฮะ ครับ อยู่ด้วยกันทั้งวันผมก็แบบถามว่าหานเป็นอะไรเขาก็บอกว่าไม่เป็นไร คร ับ จนกลับมาบ้านแล้วขอแม่ว่าแม่ผมไปนอนบ้านหานนะ คร ับ ผมก็มาขอแม่หานอีกทีว่าผมขอนอนกับหานนะแม่ในคืนนั้นที่นอนกับหานนะคร ับ รู้สึกนะครับว่าหลับไปแล้วหลับไปแล้วแล้วมาสะดุ้งตื่นอีกทีนึงก็คือเหมือนมีมือมาตบหน้าพี่ตบหน้าก็เลยแบบกึ่งๆว่าสะดุ้งตื่นแล้วก็ลืมตาขึ้นมาผมเห็นเลยนะครับมันมืดนะผมรู้นะมันมืดแล้วผมเห็นหน้าหานนะครับหันหน้ามาทางผมแล้วลืมตามองที่ผมอยู ่ อะก็ตกใจนิดนึงไงพี่ทีนี้ผมก็เลยจับหานหานเป็นอะไรพอจับหานไปตอนนั้นนะครับพี่ตัวเขาเย็นแบบตัวเย็นเฉียบเลยนะครับแต่ว่ามีเหงื่อออกครับพี ่ ตัวเย็นแต่เหงื่อออกแล้วคราวนี้เขาก็บอกว่ามาทำไมมาทำอะไรผมก็ตกใจสิครับแล้วพักหนึ่งหานก็หลับตาแล้วก็ตะโกนออกมาว่าไม่เอาก็เอาคืนไปแล้วไงยิ่งตอนนั้นยิ่งตกใจใหญ่เลยครับผมทีนี้พ่อกับแม่เขาก็เข้ามาอีกทีหนึ่งแล้วก็อุ้มหานออกไปผมก็เห็นว่าตะกรุดที่หานเขาห้อยจากบ้านเขาใหญ่คำพูดนะฮะมันตกอยู่ที่นอนครับพี ่ ผมก็เลยเรียกพ่อครับถ้าไอ้กุดตะกรุดของหานป่ะครับพ่อก็เลยว่าแล้วไงกูว่าแล้วพอเขาก็หยิบตะกรุดนะครับแล้วไปใส่ให้หันหันจากที่ตะโกนโวยวายอยู่นะครับก็เงียบเงียบปุ๊บเอกเดี๋ยวไปนอนกับพ่อกับแม่นะลูกคือผมหันแล้วก็พ่อแม่เขานอนในห้องเดียวกันแต่ผมก็ยังนอนติดกับหันอยู่เหมือนเด ิ มตลอดคืนนั้นหันเงียบกริบแบบไม่มีอะไ ร แต่พอตอนเช้ามาปุ๊บหันหายไปแล้วครับพี ่ หันหายไปแล้วครับอื่นทุกคนลุกออกมาปุ๊บข้าวกับข้าวสำรับกับข้าวน้ำอาหารทุกอย่างวางอยู ่ แบบคนที่บ้านเขาจะกินข้าวกันบนพื้นนะครับปูตาปูเสือกินนะครับอาหารทุกอย่างเสร็จวางอยู่ที่เสื่อหมดเลยครับแล้วชุดนักเรียนของผมเองของหานเองของหานนี่เหมือนแบบว่าเขาตื่นมาแต่เช้าแล้วเขาทำให้หมดทุกอย่างครับแต่ไม่เห็นเขาแล้วนะฮะผมก็เลยรีบแต่งตัวแล้วก็ไปที่โรงเรียนพอไปที่โรงเรียนได้หานเขาเหมือนมีอาการแปลกๆครับพี่คือไปยืนหน้าเสาธงตั้งแต่เช้าเลยครับยืนอยู่คนเดียวลานกว้างๆครับพี่จนทุกคนมากันแล้วก็เคารพธงชาติจนเข้าห้องเรียนหานเขาจะทำทุกอย่างเสร็จก่อนจะเหมือนไม่คุยกับใครจนกลายเป็นอย่างนี้ไปจนเริ่มโตขึ้นจนเราชินกับหานแล้วว่าหานเป็นอย่างเนี้ยแล้วเรื่องทุกอย่างนะครับต พอเรียนจบไปในเรื่องทุกอย่างมาเฉลยตอนเมื่อ2ปีที่แล้วตอนที่ผมเข้ารับราชการเป็นทหาร คร ับ ตอนนั้นให้เยี่ยมญาติได้ผมก็เลยเพิ่งจะติดต่อเขาได้พอดีเขาอยู่ใกล้ๆก็เลยให้เขามาเยี่ยมพอเข้ามาเยี่ยมผมก็คือมันก็มีคำถามเยอะใช่ไหมครับพ ี่ใช่ใช่ ว่าเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นจริงๆคือผมไม่ลืมแน่นอนผมทำอะไรกับเขาไว ้ครับครับ เขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะเล่าทั้งหมดให้ฟังเลยผมก็สังเกตว่าตะกรุดยังอยู่ที่คอเขานะ คร ับยังอยู่เลยเขาเลยเล่าว่าในวันนั้นน่ะที่วิ่งขึ้นไปบนเมนนะครับ อันนี้คือเป็นไทม์ไลน์ของเขาแล้วนะครับที่เราเจอมา ช็อตแรกที่เขาวิ่งตัดหลังเราขึ้นตัดหลังเราแล้วขึ้นไปบนเมน ใช่ครับเขาบอกว่าก่อนที่เขาจะขึ้นไปอ่ะเขาเดินมาที่หลังพวกผมก่อนที่เขาจะขึ้นไปเขาเห็นเป็นลุงผู้ชายคนนึง ครับ ใส่เสื้อลายดอกสีใสแจ๋วคือแบบลักษณะดีมากเลยครับยื่นแบงค์ร้อยแล้วก็บอกว่าไอ้หนูมาตังค์ที่ลุงให ้ครับ เขาก็เลยวิ่งขึ้นไปเลยวิ่งผ่านหลังพวกผมขึ้นไปเขาขึ้นไปปุ๊บเขาก็หยิบเงินจากลุงนั้นแล้วใส่กระเป๋าแล้วก็บอกขอบคุณครับลุงบอกว่าอย่าเพิ่งขอบคุณไปเรียกเพื่อนขึ้นมาเอาดิ คร ับ เขาก็เลยโผล่หน้ามาเรียกพวกผมจังหวะที่พวกผมขึ้นไปอ่ะเขาไม่เห็นลุงแล้วเขาก็เลยแบบคือตกใจถึงว่าอ้าวแล้วลุงหายไปไหนเขาก็เหมือนหัวลอกขึ้นมานิดนึง คร ับ ในจังหวะที่พวกผมว่าเขาแกล้งพวกผมแล้วผมขึ้นไปคือไม่เห็นลุงใช่ไหมครับทีนี้ตัดมาเลยว่าผมยัดเข้าในเมนไปละเขาอยู่ในเมนเนี่ยเขาพยายามกระสือกระสนออกมาให้ได ้ ในจังหวะที่เขาเงียบตอนนั้นนะฮะเพราะว่าเขาได้ยินเสียงหนึ่งเขาจำได้เลยว่าเสียงเนี้ยเป็นเสียงของลุงที่เรียกเขามาตัง ค์ เขาบอกว่าไอ้หนูเองเอาตังค์อีกไห ม เสียงดังมาจากข้างหลังเขานะครับเขาหันหน้ามาที่ประตูเมนที่ผมอยู่ข้างนอก ครับ เขาก็เลยหันกลับไปครับเป็นหน้าของลุงคนนั้นนะครับยื่นหน้าออกมาจากความมืดครับแล้วก็ยื่นมือขวาออกมาจากความมืดครับพี ่ เองเอาตังค์อีกไหมตลอดเวลาที่เขาพูดว่าเองเอาตังค์อีกไหมเงินที่อยู่ในปากเขาครับมันไหลลงมาที่มือเขาครับพี ่ แล้วก็ยื่นเงินเข้ามาตรงที่เขานั่งอยู่ครับ ครับ เป็นจังหวะเดียวที่ผู้ผมได้ยินว่า ไม่เอาไม่เอาไม่เอา ไม่เอาไม่เอาไม่เอาก็เลยเปิดออกมาจังหวะที่เขากำลังแบบกำลังจะผลักผมเดินเปิดพอดีครับเขาเลยล่วงมาแต่เขารู้สึกว่าเหมือนมีอะไรมาชนเขาข้างหลังอีกทีนึงเขารู้สึกเลยว่าตอนนั้นน่ะรู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้าง ค ือมีแรงบ้างไม่มีแรงบ้างจนรู้ตัวอีกทีคือเห็นหน้าแม่เขาละตอนนั้นเขารู้ตัวทันทีแล้วอ่ะเห็นหน้าแม่เขาตอนที่แม่เขาถามตอนนี้ผมก็ถามอีกว่าเออแล้วตอนที่แม่ถามอ่ะทำไมถึงไม่ยอมให้กูบอกว่ากูทำอะไรกับมึงเขาก็บอกว่ามันมีเสียงอยู่ในหัวว่ามึงอย่าพูดนะถ้ามึงพูดอ่ะไม่มีใครได้อยู่ดีแน่เขาก็เลยต้องพูดต้องบอกแม่ไปอย่างนั้น ว่าไปเตะบอลแล้วขาเจ็บ ใช่ครับต้องบอกว่าแม่ว่าไปเตะบอลแล้วขาเจ ็ บทีนี้เขาก็เข้าบ้านไปทุกอย่างเนี่ยทุกอย่างที่เขาทำนะครับล้างจานเอ่ยทำนู่นทำนี่เอ่ยมันมีเสียงบอกให้ทำตลอดเวลาทำมาหุงข้าวก็หุงเยอะมากคือแบบหุงมาแล้วก็ตักกินกินกินกินแบบไม่อิ่มครับพี ่ เดินไปอาบน้ำแล้วนอนตอนเขานอนเขาก็รู้สึกว่าโอเคเขาอยากนอนเขาเหนื่อยหลับไปได้สักพักหนึ่งเขาได้ยินเสียงกึกแต่เขาไม่รู้ว่ามาจากไหนเขานอนคนเดียวนะครับลืมบอกไปเขาได้ยินเสียงกึกก็ลืมตาขึ้นมาเป็นลุงคนนี้ครับนอนในท่าของเขาแล้วหันหน้าเข้าหากับเขาเลย ค ือประจันหน้ากันเลยครับ แล้วก็พูดคำเดิมครับพี่ไอ้หนูเองเอาตังค์อีกไห ม ทุกอย่างลักษณะเดิมครับเงินเหรียญไหลออกจากปากเขาแล้วก็พูดอย่างนี้วนไปจนเขาบอกว่าไม่เอาจนพ่อแม่เขาเข้ามาเขาก็หลับไปเลยหลังจากนั้นคือเขาหลับไปเลยครับจนมารู้ตัวอีกทีคือตัวเองครับหน้าหัวตัวเองครับจุ่มอยู่ในโอ่งน้ำโอ่งใหญ่แล้วครับพี ่ ช่วงเช้าครับ ครับครับ ตอนนั้นคือสะดุ้งลงมาแล้วก็ตกลงมาล่วงลงมาจากโอ่งข้างล่างเลยครับกำลังจะวิ่งไปที่หน้าประตูลุงคนเนี้ยยืนขวางประตูอยู่ครับแล้วทุกอย่างจะพูดคำเดิมตลอดว่าเองเอาตังค์อีกไห ม เองเอาตังค์อีกไหมแล้วตังค์ก็ไหลออกจากปากแกตลอดเวลาครับ ที่เขาเห็น ใช่ครับนี่คือสิ่งที่เขาเห็นเขาก็เลยวิ่งไปหลบที่มุมซอกของโอ่งครับ ยู่ตรงนั้นจนแบบเริ่มรู้สึกว่าปวดแขนปวดขาปวดหัวจนลุกไม่ขึ้นแล้วครับทีนี้ก็มารู้ตัวอีกทีคือรู้สึกว่าเจ็บมากเจ็บในที่นี้ก็คือว่าเขาอยากทำพุทธะครับแกเอาเขาเห็นว่าเป็นไม้แท้ที่ไปที่หลังของเขาแต่เขารู้สึกว่าเขาโดนตีครับแต่เห็นว่าพ่ออยากทำพุทธไม่ได้ตีนะครับเขาจี้ไว้เฉยแต่เหมือนโดนตีฮะเขาก็เลยร้องขึ้นมาแบบว่าไม่เอาแล้วเจ็บเอาขึ้นไปทุกอย่างที่เราได้ยินที่ตอนที่เราอยู่ข้างล่างครับจนเขาไม่รู้สึกตัวอีกครั้งหนึ่งเขาไม่รู้ว่าได้นานแค่ไหนนะครับจะมาได้ยินเสียงพ่ออยากทำพุทธพูดว่าหนูไปเอาของอะไรของเขามาหรือเปล่า มีอะไรติดตัวลูกมาหรือเปล่าเอาไปคุยกับแม่ของนางนะครับแม่ก็บอกว่าเนี่ยแม่จะรังจะเอากางเกงไปซักแล้วไปเจอตังค์ร้อยหนึ่งไม่รู้ลูกมาจากไหน ครับ ครับ คุณเอกต่อเลยนะ พ่ออยากพูดก็บอกว่านี่แหละไปเอาของเขามาเดี๋ยวต้องเอาไปคืนนะหันเขารู้หันตอนนี้หันเขารู้ตัวนะครับเขาได้ยินแล ้ วแต่ว่ายังรู้ไม่ได้ก็คือแบบเหมือนกระดูกกรอบแล้วครับพี่เจ็บไปทั้งตัวก็เอาเงินมาใส่มือเขาแล้วก็ไม่รู้ท่องคาถาอะไรนะครับแล้วก็หยิบคืนไปแล้วก็ใส่ในห่อผ้าสีขาวแล้วก็เรียกลูกชายแกครับลูกชายของพระยาคำพูดอ่ะให้เอาไปคืนในเมนนะเปิดประตูแล้วคืนที่เดิมเดินไปทั้งผ้านี่แหละไม่ต้องสนใจอะไรแล้วก็ปิดไว้แล้วก็บอกว่ากูเอามาคืนแล้วนะพูดไปอย่างนี้เลยนั่นเป็นจังหวะที่ว่าเห็นลูกของแก ถือ เด ี๋ ยวไปที่หน้าหมู่บ้านครับผ ม ใช่ครับทีนี้พ่ออยากจะพูดก็เลยตะโกนมาเลยว่ามึงไม่ต้องมายุ่งกับลูกกับหลานกูออกไปเลยที่ทุกคนข้างล่างได้ยินนะครับจากนั้นพ่อหานก็เลยขอโทษทีครับพ่ออยากพูดก็เลยว่ากลับบ้านได้แล้วแต่เดี๋ยวแป๊บนึงนะพอพ่อหันแม่หันออกมาปุ๊บลูกหันออกมานะฮะพ่อยานพูดก็เอาตะกรุดมาคล้องให้แล้วก่อนจะลงนะครับพ่อยานพูดก็จะติ๊บบอกแม่ว่าผู้ชายคนเนี้ยเขาเป็นใคร อ ันนี้แม่มาบอกหันที่หลังเพราะหันต้องไปถามนะครับบอกว่าผู้ชายคนเนี้ยผมไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะครับที่ว่าเมนสร้างเมนครั้งแรกแล้วก็เผาไว้จบแรกนะครับ อ๋อโอเคผมไม่แน่ใจชื่อเหมือนกันแต่เหมือนเหมือนเป็นผีตนแรกศพแรกของเมนนี ้ใช่ครับ อ๋อ ทีเนี้ยเขาเห็นแล้วว่าหานอ่ะตอนเนี้ยกำลังแบ บ ดวงตกจิตอ่อนแล้วเขาอยากได้คือแบบถูกชะตากับหานมากแล้วผิดพลาดก็คือหาน อ ่ะไปเอาเงินเขามาในครั้งแรก ครับ เขาเลยติดตามหานได้แบบสุดๆอ่ะฮะ ครับ ยังไงเขาจะเอาหานไปอยู่ด้วยให้ได ้ จนพ่อใหญ่คำพูดเนี้ยมาช่วยไว ้ แล้วผมถามเขาไปอีกว่าแล้วชีวิตเป็นยังไงหลังจากนั้นก็อย่างที่ทุกคนเห็นเขาเห็นลุงคนเนี้ยในแทบจะทุกที่เขาก็เลยทำตัวทุกอย่างให้มันเร็วเพื่อจะได้กลับบ้านมาเร็วๆไม่ค่อยอยากคุยกับใครเพราะบางทีอ่ะคุยกับเพื่อนอยู ่ แต่หันกลับไปดันเป็นลุงคนนี้นั่งคุยด้วยอยู ่ จนทุกคนจบจนเขาหายไปแล้วมาติดต่อได้อีกทีก็คือมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟัง ครับ ร อโอ้โหครับโหเฮ้ยอยากจะบอกว่าตัวของเขาจิตตกยังพอเข้าใจแต่เราก็เล่นกับเพื่อนแรงนะ แรงมากคร ับ แรงมากแรงมากอย่าไปทำอย่างนั้นเด็ดขาดเลยมันเป็นอะไรที่แบบโหเฮ้ยมันอันตรายมากการจับเพื่อนเขาไปขังไว้ในเมนบางคนถ้าสมมติว่าคุมสติตัวเองไม่อยู่สติแตกตายขึ้นมาเนี่ยคุณเอกเอ้ยมีคนบอกว่าลักษณะที่คุณเอกเล่าเนี่ยเขาเรียกว่าเจ้าเปลวบางคนเรียกแบบนั้นนะเจ้าเปลวก็คือเป็นศพแรกที่ถูกเผาในเมนนั้นถ้าเป็นเจ้าป่าช้าจะเป็นอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่นะฮะไม่ใช่เจ้าป่าช้านะเออน่าจะเรียกว่าเจ้าเปลวแหละนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนก็ไปรับเงินคือไปเจอเงินจริงๆ ร ้อยหนึ่งมาจากไหนก็ไม่รู้น่าจะมาจาก ค ุณลุงคนเนี้ย ใช่ครับ เออเออโหเฮ้ย เขาบอกว่าเขารับจากมือเลยนะครับ ฮะโหเรื่องนี้น่ากลัวนะคุณผู้ฟังตั้งใจฟังดีเรื่องนี้น่ากลัวเลยนะน่ากลัวจากเหตุการณ์ที่เพื่อนของคุณเอกเขาเจอ น่ากลัวจากการกระทําของกลุ่มเพื่อนที่จะแก้แค้นเพื่อนอะเห็นเพื่อนแหมอำแหมบอกว่ามีคนจะให้เงินมีลุงจะให้เงินแล้วพอวิ่งขึ้นไปไม่เจอก็เลยจับเพื่อนยัดใส่เมนนั่นคือเป็นจุดเริ่มต้นของเพื่อนที่ต้องบอกว่าโชคดีที่ไม่เป็นอะไรไปมากกว่านี ้ครับ โอ้ทุกวันนี้ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ไหมฮะ เป็นอยู่ครับแล้วก็เขาบอกว่าระหว่างที่ติดต่อกันไม่ได้เนี่ยเขาเห็นผีในแบบว่าคือในเมนนะครับมันจะมีอะไรบ้างเราก็ไม่รู้ครับเป็นพวกที่เท่าพวกอะไรเงี้ยแล้วมันเข้าตาเขาเขาบอกอย่างนี้นะฮะเขาเห็นผีจนเขาแยกไม่ถูกว่าอันไหนผี อ ันไหนคน โอ้โหเราต้องดูแล เริ่มโตเริ่มอะไรเงี้ยเขาก็พอแยกได้ว่าอันนั้นอันนี้ผีอันนี้คนเขาจะได้ระวังตัวไว้ คร ับแต่ว่าเขาบอกเพิ่มมาอีกว่าลุงคนเนี้ยยังเห็นอยู่เรื่อยๆนะเพราะว่าลุงคนเนี้ยยังไงเขาจะเอาไปให้ได้แต่ติดที่ ตะกุด ตะกุดที่เขาอยากทำบุญทำให้คือเขาจะทำอะไรหามตรงๆไม่ได้เขาจะมาหลอกตรงๆไม่ได้อีกแล้ว ครับ ประมาณนี้ครับพี ่นะคืออย่าไปทำอะไรพี่เรนแบบนี้นะฮะแล้วก็คุณเอกดูแลเพื่อนคนนี้ดีๆนะเราเล่นแรงกับเขามากนะตอนนั้น ครับ นะถ้าเป็นภาษาใต้เรียกว่าเจ้าเปลวถ้าเป็นภาษาเหนือจะเรียกว่าเดี๋ยวนะเรียกว่าเสื้อเมนหรือว่าเศร้าเมนอันนี้แล้วแต่ภาคมั้งนี่ถ้าเป็นภาคกลางจะเรียกเจ้าเมนอะไรประมาณนี้แหละน่าจะเป็นประมาณนี้นะฮะขอบคุณมากๆคุณเอกที่มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกันสนุกตื่นเต้นมากแล้วก็ได้อะไรได้หลายอย่างนะครับเรื่องของการเล่นพิเรนอะไรต้องอยู่ในขอบเขตด้วยนะ ครับ นะฮะ คือพี่แจ๊ครับเรื่องของหานเนี่ยเขามีอีก2เรื่องที่เขาคิดว่าเขากลัวเลยนะคร ับ สองเรื่องครับพี่เดี๋ยวหลังปีใหม่จะเจอกันคร ับ ได้ครับสะดวกเมื่อไหร่ก็ติดต่อมาหลังปีใหม่ก็ได้นะ ครับ โอเคได้คุณเอกครับ ครับพี่ขอให้รายการนะครับเจริญนะครับผมมีแฟนคลับเยอะ ๆโอ้ยสาธุขอบคุณม ากอยู่ด้วยกันทุกปีอย่ามีเหตุการณ์เอ็กซ์เซนต์อะไรเลยขอให้แบบดำเนินรายการแบบลื่นๆนะครับพี ่เนี่ยเรื่องของเอ็กซ์เซนต์เทคโนโลยีเนี่ยมันคาดการล่วงหน้าไม่ได้นะครับอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดแต่แน่นอนว่าเราจะอยู่ด้วยกันแบบนี้ไปเรื่อยๆครับ ครับ นะฮะ ปีใหม่ล่วงหน้าครับพี่แจ ๊คเช่นเดียวกันครับคุณเอกขอบพระคุณมากๆนะ ครับสว ั สด ี คร ับ สวัสดีครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ